د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ راډیو څلیرویشت ساعته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اورېدلی شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هېواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اورېدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن هفته د 1443 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې شپږمه چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 16 نیټې سره برابره ده. تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ویاند اسدالله مبارز. بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند ولایت کرشک کې د اعظم خان مهمه سیمه په ټودیزه توګه فتح شوه. د زابل ولایت ارغنداب کې رینجر ویجاړ د قومندان په شمول لس ګوډاګیان مړه او ژوبل شول، او د سرپل ولایت سید آباد کې مهم قومندان او درې ګوډاګیان قتل او ژوبل، مهمات یې غنیمت شول. اوس هم پر خبرونه. د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې د یادي ولسوالۍ اړوند د ادم خان په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د مزدورو پولیسو او اربکیانو په پوستو د مجاهدینو له لورې بریدونه روان وو، چې بېګا شپه یاده سیمه په ټولیزه توګه د دښمن له وجود څخه د ګرشک ولسوالۍ تر بازار د بارې تر سیمې پورې تصفیه شوه، او ګوډاګیان د درنو تلفاتو په لیدلو سره په تېښته بریالي شول. بېګا شپه له دښمن څخه 15 کلاشنکوفونه او نور ډول ډول مهمات غنیمت شوي دي. یاده سیمه چې په ګرشک ولسوالۍ کې تر ټولو مهمه سیمه او استراتیژیک حیثیت لري، اوس په بشپړ توګه د مجاهدینو تر واک لاندې ده. همداراز د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې بېګا ماخستن لس بجې د لشکرګاه اړوند د باباجي او پاشک منده د سیپن سره د ګوډاګۍ ادارې څلور تنه پولیس د خپلې پوستې په ټاور کې د دراسکوف په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای قتل شول. همداراز د شپې 11 بجې د باباجي د سپین مسجد د بایزو په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو د پلي ګزمې څلور تنه نور پولیس هم د دراسکوف په مټ وویشتل شول. د زابل ولایت له ارغنداب ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون مازدیګر 15 بجې د یادي ولسوالۍ اړوند د حاجي متیو کور ته څېرمه د ګوډاګي قومندان داود په رینجر د ښخ شوي مایند په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر په بشپړه توګه ویجاړ او په کې سپاره 15 تنه ګوډاګیان ځای پر ځای قتل او د قومندان داود په شمول 15 تنه نور ګوډاګیان مرګونه ژوبل شول. همدارز د زابل ولایت مرکز قلات هم پر رسېدلي خبرې کې ویل شوي چې پرون سهار 9 بجې د مرکز قلات اړوند د کاکرانو په سیمه کې نمایان چاودنې 3 تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل کړل. څو شېبې وروسته په سیمه کې په هغو عسکرو وسلوال برید ترسره شو چې وژل شوي عسکر یې لېږدول. په برید کې هم دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د سرپل ولایت له سید آباد ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې له تېرو 2 ورځو راهیسې د یادې ولسوالۍ اړوند د چشمه شیرین او تخته په سیمو کې ګډ دښمن په پراخه کچه د عملیاتو په مخ راوتلی و چې د مجاهدینو له کلکو ګزارونو سره مخ شول او جګړه ونښته. د وړمې ورځې په جګړه کې هم دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. خو د پرون ورځ په جګړه کې چې تر ماښام پورې یې په شدت سره دوام وکړ د همدې ولایت د جاسوس شبکې تر ټولو مهم وړی قمندان خیرالله رسولي په شمول 3 تنه نور ګوډاګیان ځای پر ځای قتل او نور ژوبل او پاتې یې په تېښته بریالي شول. له دښمن څخه یو اراده موټر سایکل 3 کلاشنکوفونه او ګڼ نور مهمات په غنیمت نیول شوي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نه وه زیان نه دی اوښت. د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ نه په یوه تازه رارسېدلې خبرې کې ویل شوي چې بیګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د بیسیم په پوسته کې د اسلامي عمارت 3 تنه نفوذي مجاهدینو په پوسته کې میشتو ګوډاګیانو باندې د خپلو ټوپکو شپېلۍ راواړولې. په دې اتلوال برید کې نوموړو مجاهدینو د پوستې د قمندان شهباز خان چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ اوسېدونکی و په شمول 3 تنه نور ګوډاګیان ځای پر ځای قتل کړل. وروسته په سیمه کې موجود کومکي مجاهدین هم پوستې ته ننوتل او د دښمن یو ثقیل 2 کلاشنکوفونه 2 موټرسایکل 5 صندوقه د ثقیل او کلاشنکوف مرمۍ 1000 پیره نوري مرمۍ 4 شرید بکسې او د پوستې ټول اسباب مجاهدینو تر خپل مرکز پورې راورسول. همدارز د کندهار ولایت له ژړۍ ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبرې کې ویل شوي چې پرون سهار 8 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د کاریز سلیم په سیمو کې د ګوډاګي اربکیانو په هغه رینجر موټر د ښخ شوي مایند په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې سیمې ته د عملیاتو په مخه را روان وه. د چاودنې له امله رینجر په بشپړه توګه ویجاړ او په کې سپاره ګڼ شمېر ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. له کندز ولایت نه په ترلاسه شوې خبر کې ویل شوي چې پرون سهار شاوخوا 6 بجې د یاد ولایت د منصب ولسوالۍ اړوند د دهقان قشلاق استامینګ سیمه کې د اسلامي عمارت مجاهدینو د اربکي قمندان حنیف په پوسته کارنده برید ترسره کړ. خبر وایي په یاد برید کې 2 تنه شریر اربکیان قتل شول. دغه راز یو میل کلاشنکوف ورڅخه په غنیمت ونیول شو. په دغه نښته کې د لوی څښتن په فضل سره مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون غرمه شاوخوا 12 بجې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند د فابریکې په سیمه کې د مزدورو پولیسو په مهم قمندان خدایداد د مجاهدینو له لورې ناڅاپي برید ترسره شو. خبر زیاتوي د برید په جریان کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو. نوموړی قمندان د یادې سیمې اوسېدونکی و او په شهر جدید سیمه کې د مزدورو پولیسو مهم قمندان و چې پرون د مجاهدینو په کمین کې ووژل شو او د خپلو شومو اعمالو په سزا ورسېد. د خوست ولایت له صبری ولسوالۍ نه په ترلاسه شوې خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې پرون سهار شاوخوا 8 بجې د صبری ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو بازار ته څیرمه د ګوډاګي عسکرو په پوسته د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. خبر وایي د برید په جریان کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. له بلخ ولایت نه پر رسېدلي خبرې کې ویل شوي پرون ماسپښین شاوخوا 1 بجې د یاد ولایت د چاربولک ولسوالۍ اړوند د رحمت آباد په سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. خبر وایي په دغه برید کې 1 تن شریر اربکی ووژل شو. دغه راز یو میل کلاشنکوف له چانټې سره یو ځای ورڅخه په غنیمت ونیول شو. د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ نه په ترلاسه شوې خبر کې مسؤول مجاهدینو وایي چې تېره ورځ ماسپښین شاوخوا 3 بجې د یاد ولایت د نړۍ ولسوالۍ اړوند د نړۍ د ننګل په پوسته مجاهدینو برید ترسره کړ. خبر زیاتوي په دغه برید کې د پوستې قمندان طلا مرګونه ژوبل شو. د کره معلوماتو په اساس نوموړي قمندان پرون په جلال آباد کې د ژورو ټوپونو له امله ساه ورکړ. د روزګان ولایت له دهراود ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبرې کې ویل شوي چې پرون مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د غاړو په سیمه کې د غلچکي برید په مهال 1 تن ګوډاګی عسکر ځای پر ځای قتل او 2 نور ژوبل شول. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. سوابونو په اسرو کې وسو روحانه لار مو د ایمان نیولې تند اسلام په اشارو کې وسو کده زندان تور پنجرو کې وسو سوابونو په اسرو کې وسو روحانه لار مو د ایمان نیولې تند اسلام په اشارو کې وسو د ګوانتانامو تړلو ژمنه به کله عملی شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد ولسی استازو ته په خپلې وروستۍ کلنۍ وینا کې ویلي چې روان کال کې به د ګوانتانامو زندان وتړي. اوباما په لومړي ځل ټاکنیزو منډو ترلو کې هم وعده کړې وه چې که واک ته ورسېد د ګوانتانامو زندان به تړي. کله چې بیا واک ته ورسید په سل ورځو کې د ګونتنامو د بندولو وعده تکرار کړه. اما تر اوسه چې اووه کاله تیریږي لا هم اوباما په خپله هغه لومړنۍ ژمنه عمل نه دی کړی. د اوباما اوسنۍ ژمنه به ځکه د پام وړ ارزښت ونه لري چې نوموړي مخکې په ځلونو د دغه بدنام محبس د تړلو وعده کړې او بیا خپلې ژمنې ته صادق نه دی پاتې شوی. نو اوس هم ښایي د اوباما د تازه ژمنې په عملي کولو کلونه وخت نور هم واوړي. کوم نظام او لیډرشپ چې له ولس سره کړې وعدې پوره نه کړې تر دې به نو د دوی د ناکامۍ لپاره بل ثبوت چیرې او څه وي؟ په اصل کې د اوباما د ناکامې مشرۍ یو لوی ثبوت همدغه دی چې په لومړۍ دوره کې له خلکو سره د کړو وعدو په عملي کولو آن تر اوسه چې دوهمه دوره یې پای ته نږدې ده ونه توانید. لکه څنګه چې اوریدونکي خبر دی د ګونتنامو زندان د نړۍ په سطحه هغه بدنام محبس دی چې انسانان د حیوانانو غوندې قفسونو کې ساتل کیږي، داسې قفسونو کې چې سړی نه پکې سم ولاړېدلی شي او نه پکې سیده غځېدلی شي. بندیان په میاشتو میاشتو یخچال ډوله کوټو کې جزای کیږي، لاسونو او پښو کې ځنځیرونه وي، د غذایي رژیم ګډوډي پکې اوج ته رسېدلې، دارو درمل او ډاکټر بیخي پکې شتنه، او یا د ناروغۍ څخه څو اونۍ وروسته ممکن د دوا په نوم څه کپسولونه پیدا شي، هغه هم کله کله په داسې ډول چې بندي په کوم مرض مبتلا وي دوا بیخي د هماغه مرض لپاره نه وي چې نتیجه کې ناروغ ته د مخکني ناروغۍ سربیره د بل مرض سبب شي. ګونتنامو زندان کې د وهلو ټکولو تر څنګ روحي ځور هغه ورځنۍ چاره ده چې بندیان ډیر ترې ځورېږي او کړیږي. مثلا د اسلامي شاعرو سپکاوی تکرارېږي، مقدساتو ته توهین کیږي، په اسلامي ثقافت ملنډې وهل کیږي، بندیانو ته په درواغو د هغوی د کورنۍ په نوم جعلي لیکونه او خبرونه ورکول کیږي او داسې نور. ګونتنامو محبس کې تر لسو کلونو ډیر وخت مظلوم زندانیان په داسې وحشانه ډول وساتل شول چې نه یې د خپلې کورنۍ له کوم غړي سره ملاقات وشو، نه مدافع وکیل ورته وټاکل شو، او نه هم د محکمې لخوا په کوم جرم محکوم شول. بس د بشر دوستانو د قانون له مخې بېګناه خلک تر یوې لسیزې ډیر وخت په دغه کرغړن زندان کې بې برخلیکه پراته دي. پر دې سربیره کله کله امریکایي چارواکي د خلکو تیرستلو په مخه د مظلومو اسیرانو لپاره ځینې پوځي افسران د مدافع وکیلانو او ځینې د قاضیانو په توګه ګماري. همدغه په اصطلاح وکیلان او قاضیان بیا په پوځي مرکزونو کې مظلوم بندیان د محاکمې په نوم لاسو پښې تړلي په ډیر بد حالت کې یوه خوا بله خوا ځغلوي، ځوروي او شکنجه کوي. تر ډیر ځنډ وروسته به هم دا د ډیرې خوښۍ او خوشحالۍ خبره وي که اوباما د ګونتنامو بد زندان د تړلو ژمنه عملي کړي، ځکه مظلوم اسیران به خپلو بچیانو او کورنیو ته ستانه شي او د یو آزاد انسان په توګه به د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. د بشر د حقونو سازمانونه، ټولنې او بشري فعالان نور باید د ګونتنامو د وحشي زندان په اړه اوږده چوپتیا ماته کړي او د دغه تورن زندان پر ضد باید خپل آواز اوچت کړي. ټول دلیلونه مو کره پوره دي، مونږ د قرآن په سفارو کې اوسو، روښانه لار مو د ایمان نیولې، تل د اسلام په اشارو کې اوسو. که د زندان تورو پنجرو کې اوسو، د ثوابونو په اسرو کې اوسو، روښانه لار مو د ایمان نیولې، تل د اسلام په اشارو کې اوسو. دا زولنې راته پسولونه ښکاري، دا زنځیرونه مهارونه ښکاري، چې د الله په لار کې سر ورکو. تورې پنجرې راته باغونه ښکاري، د شهادت له مرګ نه ډارېږو، د شهیدانو هدیرو کې اوسو، روښانه لار مو د ایمان نیولې، تل د اسلام په اشارو کې اوسو. مونږ دې نړۍ کې خلافت راولو، د پاک قرآن سپین سیاست راولو، لدې نړۍ به ظالمان ورکو، تا مو د عزم عدالت راولو. یا اسیران، یا شهیدان، یا غزیان، یا لوړو غرو سنگرو کې اوسو روحانه لار مو د ایمان نیولې تند اسلام په اشارو کې اوسو کد زندان تور پنجرو کې اوسو د ثوابونو په اسرو کې اوسو روحانه لار مو د ایمان نیولې تند اسلام په اشارو کې اوسو دا تور زندان رات خلوت ښکاریږي والله چې دی کې رات پت ښکاریږي د حق په لار کې کړاوونه ګالل رات همت او کرامت ښکاریږي ظالمه چېرته او په کومه تښتي مونږ د نړۍ په کینارو کې اوسو روحانه لار مو د ایمان نیولې تل د اسلام په اشارو کې اوسو کده زندان تورو پنجرو کې اوسو د ثوابونو په اسرو کې اوسو روحانه لار مو د ایمان نیولې تل د اسلام په اشارو کې اوسو زمونږ د وینو او خندنو بهیر د میړنیو او پتمنو بهیر د واشنگتن لندن ماڼۍ لړزوي د توریالیو غیرتمنو بهیر د مسلم دوست انقلابي تړون کې د یون پاڅون په مشورو کې اوسو روحانه لار مو د ایمان نیولې تل د اسلام په اشارو کې اوسو کده زندان تورو پنجرو کې اوسو د ثوابونو په اسرو کې اوسو روحانه لار مو د ایمان نیولې